Book 2 7 7 7 الأعداد liczebniki liczebniki أنا أعد liczę liczę 1 2 3 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى 3 Liczę do 3 Liczę do 3 أنا أواصل العد Liczę dalej Liczę dalej 4 5 6 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ana a'ud. Ja liczę. Ja liczę. أنت تعد. أنت تعدين. Ty liczysz. Ty liczysz. هو يعد. On liczy. On liczy. واحد. الأول. Jeden. Pierwszy. Jeden. Pierwszy. اثنان. الثاني dwa drugi dwa drugi ثلاثة الثالث trzy trzeci trzy trzeci أربعة الرابع cztery czwarty cztery czwarty خمسة الخامس pięć piąty pięć piąty ستة السادس sześć szósty sześć szósty سبعة السابع siedem siódmy siedem siódmy ثمانية الثامن osiem ósmy osiem ósmy تسعة التاسع dziewięć dziewiąty dziewięć dziewiąty